وكنا نعلم أن من قرأ من القرآن حرفا واحدا فله حسنة. إنني نلاد الله لقر القرآن جمرة دهال من جنگ القرآن حرف قوت النبي من قرأ حرفا من كتاب الله كلا جنگ دو حرف رواتر القرآن أدجوجي حسنة. الحسنة نونكو بأشر أمثالها شوان سبون دكتر ده حرف رواتر النبي جهاد من دتاي ويان ويان ألف لام ميم كو حرف رد على ألف حرف لام حرف ميم حرف كون غورنان كو بوري هيو دي غورنام يبيتا دفتر من قرآن سو ناس كور كداريم دفتر ني نان دون ها فرد ها جومولوجي با دي هان جيسي يوم نان كون هيبيتا غورنا تاو دي غاندي جانغ دي قرآن مو جرا ون ني هان دي كون كو بوري هيو دي ويل سنديم كو جيدي غد دي غورنام جوغا إنا جانغ جمع نعلم كون قرآن وادا ما بانجي وكنا نعلم أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أحدنا أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر عند أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فستستقبله النار. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولم نهتم بالصدقة واهتمنا بجمع المال فحسب. وانا من ينفو إنني إن غندتي كمجرك وانا هاجون إن غندت أصدقك نلاد صلى الله عليه وسلم يقول غوته من ما درني ياسو الله تاو ننتي نو وعلا أناني دارا بانجي ما نيامو أيتا سناكو غردي نو دا بانجي ما نانو كاريكو نون سناكو بيونو نو دا أناني جاگل من سانداري ياسو ما توكو جايングل ونيتون نلاد اللي يكون اندي انتو دي كلا باوت من كي حتان دي كي نو ودي ريهت داو حكو نموني جايングل يو وات حيسو فيشتين دي تمرور انجي بوري كو هالا يسركي جي كونو كو انما هند كيل نيدن kilni den ko rendinde jawri kon ittude sarakeji rokka dum kay famdi ci sonamo Allah faabi. Wa kunna na'rifu fada'il husnul khud annani ujogade jikku moddo baraji gondi hendi nalaado sallallahu alaihi wasallam inna ahabba an-nasi wa aqrabihim o buri yidade yimbe fo nyande yawmal qiyamati buri badade annabi sallallahu alaihi wasallam ahasinuhum akhlaqan ko burbe mojjude jikkuji wa ma'a dhalik dum do fo yanana dum kono dayyana hadal janib kono do bangi kadu buri hewde yimbe welsindima hankade gorm jida fo hankade jikku mo mojjane halaga mojjane yimbe jaggube anani dum do fo ganda welsindama yo Allah hebbito en. Wa kunna na'lamu anna man zara akhan lahu fillahi nadahu munadi eden gandi kadi are hadise cellude kala jaado calmino ya musiddo ma sabu Allah noddowo yeyna wiya go nam ande yihi lawol mojjul ande amalam anani tibta wa daba mam shaka wa daba ya'tu min aljannati manzila direct ko aljannal gonda ko yaade der aljanna batti sila gale rende musida gale jokkere anama no wayide de dani anani ko non kadi annahu nafa manubtila bil min albanati bi shay adan nani kadi hadisi je annabi yuna hala kadi so Allah arzikini ma chukolon dewon fa ahsana ilayhinna mujjini ni di mabbe kunna lahu sitran minan nar dun way wonde sawu masana de yiti jengol yeta dum hol batte batte Allah rukki ma chukolon dewon taton wala nayon wala didon ni anani ha jona ni ibe habe mawni anani be chuudi kono dum do fofa farrabna fi tarbiyati banatina kono ande ko buri hewde go nam yimbe belsindi ma ne de suka mun rewbe suka rewbe belsindama ngoppama goran nam nawete ko nokkuji di ganduda holare fofa ala hen jikkuji mujji ala hen walam nuallimuhunna sidran fudi ande suka rewbe jangina ko wete surare ko ala ko wete gacce ngala lam nuallimuhunna sitra wal haya wal inayata bil libas wal hijab al shar'i walla hijab shari musari no wirio suka rewbe yo murno ko wete jalabi ngara e gure men he nata wuro ha jalta yeta hen burni du hijab hay goto jallaba ala mo jiida fo gono murilaji tuba koobe ina burni na wadi apuloji ganda so wadi ndanin ja terde mum fona e bawal jia becce mun hankadi ganda fi ala fo ko suri hen tan anani taw non ko dum wiyanoobe ne yobe jangindi be ngiktede hon gila be pamdi anani en jangi kadi wonna anna awsaq ural iman al hubbu fillah en jangi hunde fo buri li imanagal buri jogade en fimne mojjere ko jidirdo sabo Allah anir sabo Allah anani yawmal qiyamati wete yidi ndirnobe sabo Allah hoto ngoni aina al mutahabbuna bi jalali jomiradu wi ngari hande mi sorno mon les bawdi nena mun ganda buri ala sona don woni al arsh edo gere fo enani mojjere wonde en godam yido ndirde sabo Allah e wadul ndirde sabo Allah kono ko buri yaade godam yimbe mbirtinima goor fo ko haaju mun hilni en jangi kadi en pami kadi gonde modde tikere mbajeda do hunde mbayana nanani ni nofloda neddo hala mako boni mbayana wonda kani dum woni kazmul ghaizi khuluqun azim ta do yoftade tikko neddo wa wi dem ka wa yoftade mun